בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק ראשון, הלכות דיינים הלכה ב', דיני ממונות בשלושה. א', עניין דיינים על פי מה שכתב רבנו זכר צדיק לברכה במאמר המתחיל תאומות יחסיום ובסימן ט' ליקוטי א', על פסוק צוהר תעשה לתיבה ואל עמה תחלנה מלמעלה וכו'. והכלל היוצא משם, שכאשר האדם עומד להתפלל, ואזי החושך והקליפות מסבבין אותו ומבלבלין אותו, אזי עיקר העצה והתקנה לזה לראות שידבר דיבור אמת. והאמת הוא אור השם מטבח בעצמו כביכול, ועל ידי זה מאיר לו השם מטבח בעצמו שהוא עצם האמת כביכול, ואזי רואה הפתחים איך לצאת מהחושך המסבב אותו וכו', עיין שם עניין זה היטב. כי הוא כלל גדול מאוד בעבודת הבורא יתבח בכל מקום שהוא, כמבואר שם בדברי רבנו עוד במקום אחר, סימן קי"ב מעניין זה היטב. ותפילה ובחינת אמונה וכו' עיין שם. ב. והנה, אלו השני בעלי דינים הבאים לדין, ומכחישים זה את זה, ואחד מהם טוען שקר בוודאי, והוא בחינת פגם אמונה, כי צריך לעשות מסע ומתן באמונה, כמו שאמרו, נסעת ונתת באמונה, וזה מכחיש בעמיתו וטוען שקר ואין לו נאמנות, נמצא בשעה שבאים לדין ובחינת פגם אמונה. וצריך לתקן ולברר האמונה ולברר האמת עם מי. אך אי אפשר לבשר בדם לידע עם מי האמת, כי השקר מחפה על האמת. כי קשה להכיר בין הטוען אמת להטוען שקר. ומה יעשה הדיין להוציא הדין לעמיתו? העצה והתקנה לזה הוא עניין הנעל, הנאמר אצל תפילה שהיא גם כן בחינת אמונה. דהיינו, שצריך הדיין לראות שידבר דיבור אמת, דהיינו שהמשפט שהוא רוצה לפסוק על הבעלי דינים יהיה באמת בלי שום הטיה לשום צד. כמו שכתוב, לא תתם משפט. וכמו שהזהירה התורה וחכמנו זל על זה כמה פעמים, כי זה העיקר. ועל ידי שהדיין נזהר בזה מאוד, וכל דבריו הם רק באמת, כפי מה שנראה לעיני שכלו האמת על פי דין תורתנו הקדושה, או על פי שכלו אם רואה שהוא דין מרומה כמובא בשולחן ערוך, ואזי כשכל דבריו הם רק באמת, ואינו נוטה לשום צד, אזי נתקיים אלוקים ניצב בעדת אל בקרב וכו'. כי אזי השם יתברך עומד שם בעדת הדיינים הכשרים אשר דבריהם אמת. כי אמת הוא אור השם יתברך בעצמו כביכול. ועיקר השתוקקות של השם יתברך אינו אלא אל האמת. ואזי הדיבור אמת שהוא אור השם יתברך כביכול מאיר להדיין, ואזי זוכה לראות את האמת טמאי מהבעלי דינים, וזוכה שיתברר לו הדין לעמיתו. כי הדיבור אמת של הדיין מאיר ומגלה האמת מתוך החושך והשקר של שכנגדו טוען שקר. וזה בחינת אדן דין אמת לעמיתו שאמרו חכמנו זל, שדקדקו המפרשים תיבת לעמיתו. אך על פי הנעל מדוקדק היטב לעמיתו דייקה. כי בוודאי יכול להיות שהדיין ידין דין אמת על פי התורה לפי טענתם, ואף על פי כן יחייב את הזכאי על פי האמת. אבל באמת, כשהדיין נזהר מאוד שיהיה כל דבריו באמת בלי שום הטיה כנ"ל, אזי מאיר לו האמת שהוא אור השם מטבח בעצמו כביכול, וזוכה לראות את האמת לעמיתו. כי נתגלה האור מתוך החושך על ידי הדיבור האמת שהוא בחינת אור השם יתברך בעצמו כביכול. כנ"ל והבן היטב. וזהו בחינת אדן דין אמת לעמיתו או לעמיתו דייקה כנ"ל. ג. וזה שאמרו אבותינו זה על כל אדם דין אמת לעמיתו, כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, שנאמר ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, והתם כתיב וכל העם ניצב עליך וכו'. כי היית שם בדברי רבנו הנ"ל, שעל ידי דיבור האמת הנ"ל, שעל ידי זה זוכה להתפלל, על ידי זה מקיים כל השלושה עולמות שהם עולם השפל וכו'. ועל כן הדיין שדן דין אמת לעמיתו כנ"ל, שהוא גם כן תיקון האמונה שהוא בחינת תפילה כנ"ל, הוא מקיים גם כן כל השלושה עולמות כנ"ל. ועל כן נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית כנ"ל. וזה בחינת שלושה דיינים, כי הם שלושה דיינים כנגד בחינת שלושה קווי האמת. כי אמת כלול מתלת בחינות, ראש, תוך, סוף, כידוע. בחינת יעקב שכלול משלושה אבות, שהוא בחינת אמת והוא בחינת משפט, כמובן במקום אחר בסימן ב'. וזהו בחינת שלושה דיינים, כי עיקר תיקון המשפט תלוי באמת, שעל ידי זה נתגלה האמת לאמיתו. דיינו שזוכין על ידי שדבריהם באמת, שיתגלה מי טוען אמת ומי טוען שקר. כי האמת מאיר וכולי כנ"ל. גם השלושה דיינים שהם כנגד שלושת קווי האמת, מרמזים שהם מקיימים השלושה עולמות המבוארים במאמר הנ"ל, שעיקר קיומם על ידי תיקון האמונה, בחינת תפילה שנעשה על ידי האמת. שזהו גם כן בחינת דין אמת לעמיתו, שהוא גם כן בחינת תיקון האמונה כנ"ל. ד. וזה שכתוב ושוחד לא תיקח, כי השוחד יעבר וכו'. יעבר דייקה. כי עיקר תיקון המשפט הוא שהאמת מאיר לו, ורואה איך לגלות האמת מתוך החושך. אבל כשלוקח שוחד נמצא שאין לו אמת. ואפילו אם אינו רוצה להטות המשפט, אף על פי כן מאחר שקיבל שוחד על כל פנים אין לו אמת. ומאחר שאין לו אמת, אזי נשאר עיוור כמבואר שם בדברי רבנו הנ"ל. כי אי אפשר לראות כי אם על ידי האמת שהיא בחינת אור כנ"ל. ועל כן אמרו רבותינו ז"ל, אין דנין בלילה, רק ביום. כי יום ולילה הם בחינת אמת ואמונה, כידוע. בעיקר אחיזת השקר והסתרא אחרא הוא בבחינת לילה, שהוא בחינת אמונה. ועל כן בלילה האמונה בקטנות ונגדלת באור היום, בבחינת חדשים לבקרים רבה אמונתך, כמובן במקום אחר. כי עיקר תיקון האמונה הוא על ידי אמת, כמו שכתב רבנו במאמר הנ"ל, צדק, כד התחברת באמת, התעבידת אמונה, עיין שם. ועל כן המשפט ביום, שהוא בחינת אמת, שעל ידם מעלין ומתקנין האמונה כנ"ל, ואזי נעשה ייחוד אמת ואמונה, שהם בחינת ערב הבוקר, בחינת ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, וזה נעשה על ידי דין אמת שנאמר בו גם כן וכל העם ניצב עליך מערב עד בוקר כנ"ל. כי עיקר המשפט והדין הוא לתקן האמונה הנפולה שנפגמה אצל אלו הבעלי דינים. כי אחד מהם בוודאי אינו נושא ונותן באמונה. ועל ידי הדין אמת מעלין ומתקנין האמונה כנ"ל בבחינת צדק כד התחברת באמת התעבידת אמונה ונעשה ייחוד אמת ואמונה ערב הבוקר כנ"ל. ועל כן עיקר המשפט ביום, כמו שכתוב, ודינו לבוקר משפט. כי אז מאיר האמת שעל ידי זה נתקן ונגדל האמונה בבחינת חדשים לבקרים רבה אמונתך. וזה בחינת ושפטו את העם משפט צדק, זה בחינת צדק כד התחברת באמת וכו'. כי משפט זה בחינת אמת, כמו שכתוב, משפטי השם אמת, כמובן בדברי רבנו ז"ל. וזהו משפט צדק, בחינת צדק, כד התחברת באמת, התעבידת אמונה. כי זה עיקר ישיבת הדיינים לתקן האמונה על ידי האמת שהתחבר צדק ומשפט, אמת ואמונה כנ"ל. ו. וזה בחינת מה שנקרא דיין הכשר אלוהים. כמו שכתוב כמה פעמים בתורה, עד האלוהים יבוא דבר שניהם, וכיוצא בזה בכמה מקומות. כי הדיין שדן דין אמת וכל דבריו באמת, מתלבש בו אור השם מטבח בעצמו כביכול כנל, וכמבואר היטב במאמר הנל. ועל כן הדיין בעצמו נקרא אלוהים, כי נתלבש בו אור השם מטבח כביכול, על ידי האמת שהוא אורו יטבח בעצמו כביכול כנל. זין. ועל כן עיקר הדיינים מן התורה הוא רק סמוכים בארץ ישראל. כי ארץ ישראל היא בחינת אמונה כמבואר במאמר הנ"ל. ועיקר הדיינים הוא בשביל תיקון האמונה כנ"ל. ח. וזה בחינת אין בית דין נזקקין לפחות משווה פרוטה. פרוטה מרמז על אמונה בחינת תפילה. כמבואר במאמר הנ"ל על מאמר רבותינו ז"ל ופריטה ספוותה. ועל כן פרוטה הוא שיעור ממון בכל מקום. כי עיקר האמונה תלויה בממון, כמו שכתוב, ואמונה מאוד. מאוד זה ממון, כמו שכתב רבנו ז"ל במקום אחר בסימן חף ג'. ועל כן כשיש בממון שווה פרוטה, אזי יש לו אחיזה בבחינת אמונת תפילה, שהיא גם כן בחינת פרית הספוותה כנל. ואזי הוא ממון חשוב לכל דבר. ומי שגוזל את חברו ממון כזה, או מכחיש בו ממון כזה, דהיינו שיעור פרוטה, אזי פוגם באמונה. ואזי צריכין הבית דין להזדקק לדין זה, כדי לתקן ולהעלות האמונה כנל, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. סוגריים. זה הדרוש כפול לכמן בסגנון אחר קצת, ושם מתבאר באריכות.